you do, honey, as you do, honey, as you do. Oh, you thrill me, darling, you thrill me. Baby, you thrill me. Aretha Franklin opende het uur met You Send Me uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond gaat het over werken aan een veilige sportomgeving, diervriendelijke tuinverlichting en kunstgalerie 60 Cent Gallery. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun. I had to run, I'm not the only one. Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving. The truth is still evolving. Life is the choices that we make. We're the masters of our own fate. The painter and the paint. You need to lose your mind to get back to the light. Sometimes I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run, I'm not the only one. Maybe I'm never satisfied. I made a lot of poor decisions. Yeah, I made some revisions. And I'm still trying to get it right. I'm a living contradiction, the cure and the affliction. You need to lose your mind to get back to the along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds that fly into the sun, I had to run, I'm not the only one. So do you love me now, or did I let I walked along a forbidden road. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Randy Crawford samen met Zucchero in Diamante en daarvoor Robbie Williams. En zijn nieuwste Forbidden Roads. Ons eerste onderwerp vanavond. Onlangs organiseerde Team Sportservice een cursus voor vertrouwenscontactpersonen bij sportverenigingen. Tera Cox praat erover met Mark Bos-Rongen. Welkom Mark. Dank je wel. Mark, een veilige sportomgeving. Ik heb het gevoel dat dat niet gaat over de rubberen matten om de val te verzachten. Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Dit gaat vooral over het kunnen sporten in een plezierige en vrije omgeving waarbij je je veilig voelt. Welke gevaren spelen er dan zoal als je gewoon bij een sportvereniging sport? Pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intimidatie. Nou, dat zijn allemaal zaken die binnen de maatschappij spelen, maar ook binnen de kleine maatschappij zoals een club is. En dat komt daar ook voor. En ja, wij proberen vanuit Team Sportservice de clubs eigenlijk onder de aandacht te brengen dat er zoiets is als een sociale veilige sportomgeving via het NOC-NSF. En daar kunnen ze een opleiding voor volgen en informatie van ontvangen. Heb je het nou over dat onveilige gedrag tussen sportgenoten of ook tussen instructeur en sporter? Zowel vanuit de trainer, coach. Ik denk dat er legio voorbeelden zijn geweest de afgelopen jaren in de nieuws. Maar ook onderling. Hè, dus via de telefoon, maar ook direct na de training op het terrein. Ja. Waar je zelf geen zicht over hebt. En ja, voor de kinderen of spelers of leden zou het fijn zijn als je iemand hebt op de club waar je naartoe kan gaan. Een vertrouwenscontactpersoon. En waarbij je dit kan aangeven wat je meemaakt. Zodat je het ter besprake brengt en dat die vertrouwenscontactpersoon er iets mee gaat doen. Wat is jouw betrokkenheid hier nou precies bij? Nou, ik ben vanuit Team Sportservice clubondersteuner in Schiedam. En daarbij help ik de clubs onder de aandacht brengen wat nou eigenlijk sociale veilige sport is. En welke mogelijkheden en welke tools beschikbaar zijn vanuit de diverse bonden, maar ook vanuit de NOC-NSF. Om cursussen, opleidingen te volgen of beleid uit te voeren of beleid te schrijven binnen de vereniging. Daar kan ik bij ondersteunen. Wordt zo iemand dan nog volledig gescreend? Wat moet je in huis hebben om een vertrouwenscontactpersoon te worden? Dat is een hele goede vraag. Als vertrouwenscontactpersoon, ja, word je uiteraard, nou, gescreend is een heel groot woord, denk ik. Maar een VOG is denk ik wel van belang. En die wordt ook verstrekt vanuit het NOC-NSF en vanuit de bonden. En dat kan kosteloos, mits je voldoet aan 4 V's. En dat 4 V's, dat heeft dan weer te maken met dat het een veilige omgeving is. Vakkundig personeel, een VOG en, het laatste moet ik even opzoeken, een gedragscode is. Een verenigingsgedragscode bezit. Ja, en heeft elke club inmiddels zo'n vertrouwenscontactpersoon? Nee, helaas. Daar zijn we druk mee bezig. Dat is iets wat uiteraard vrijwillig is. Maar vanuit de bonden en vanuit NOC-NSF en ook vanuit Team Sportservice bevorderen we wel om steeds meer die richting op te gaan. Om ja, een vertrouwenscontactpersoon op je club aanwezig te hebben. Want dat zorgt voor een stukje veiligheid en ook geeft ook aan wat jij als club voorstaat. Ja, nou zeg je dat is uiteraard vrijwillig. Ik kan me ook voorstellen dat het een voorwaarde is om een club op te richten. Die richting gaat het ook op, inderdaad. Dus steeds meer clubs worden eigenlijk ja, niet noodgedwongen of gedwongen, maar worden wel ja, die richting opgeduwd om zo iemand aanwezig te hebben op de clubs om dit soort zaken te kunnen bespreken. Nou was dat vroeger natuurlijk niet, hè, die functie. Nu wel. Heb je ook het idee dat het veel meer nodig is tegenwoordig? Of bleef er vroeger meer ongezegd of onopgemerkt? Nou ben ik zelf van de oude stempel, dus ja, dat is een beetje het kip en het ei verhaal, denk ik. Ik denk dat vroeger ook zo is geweest. Alleen komt het nu wat door telefoons en de sociale media en noem maar op, komt het meer bovendrijven. Dus denk ik dat het nu zeker speelt, maar ik denk dat het vroeger ook gespeeld heeft. En behalve die vertrouwenscontactpersonen zijn er ook andere regels van het vier-ogen-principe bij kleedkamers en noem maar op allemaal. Ja, er zijn ook uiteraard afspraken. Dat zijn de gedragscodes die je kan afspreken binnen de vereniging. Dat als je bijvoorbeeld een coach hebt die bij een meisjesteam zit, dat er ook een volwassene mee naar binnen gaat. Dus dat je altijd zorgt voor veiligheid, veilige omgeving. Maar dat je het ook faciliteert op de clubs. Nou, geweldig initiatief. Fantastisch dat die cursussen te zijn. Ik wil je hartelijk bedanken voor je toelichting hierop. Dank je wel. Mark Bos Ronge voor de veiligheid in de sport. Dank je wel. Dis-vous à toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie. Je ne sais pas t'écrire de poème. Avoue que j'aime à la folie. Je ne tutoie que tes dentelles. Avoue, je donne mon parapluie. Je suis à toi comme l'hirondelle vous revient toujours dans son nid. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au qu'à toi qui savais me dire je vous aime en chantant de la même voix. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au en fil de laine. Je ne vois que vous quand tu danses comme Ulysse retrouvant Hélène. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au bout de la ronde. À toi mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au bout de la ronde. À toi mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde. À toi depuis le premier jour. À vous jusqu'au Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big. Grote wereld en een klein meisje, zo klonk het tenminste. Emilia was dat, uit 1998. En daarvoor Julien Clerc. Un à vous jusqu'à la fin du monde. Dat is een hele geruststelling, Julien, dank je. Zometeen gaat het over diervriendelijke tuinverlichting. Na John Lennon, A Number 9 Dream. Thank you. Goed einde vinden was een beetje lastig. Number 9 Dream van John Lennon uit 1975 was dat. Ons volgende onderwerp. 70% van de zoogdieren is 's nachts actief. Denk aan egels, vleermuizen, nachtvlinders. Verlichting verstoort hun ritme, hun leven en veiligheid behoorlijk. Hoe je tuinverlichting diervriendelijk kan maken, hoort Tera Cox van Lianne Groeneveld. Welkom Lianne. Dankjewel. De laatste jaren zijn er heel veel ontwikkelingen geweest op het gebied van interieurindeling en dergelijke. Maar zijn er ook ontwikkelingen op tuingebied? Ja, dat gaat eigenlijk oneindig door. En als je het hebt over materiaalgebruik, dan zie je dat bijvoorbeeld bij tuinverlichting dat heel veel lampen tegenwoordig bijna geen energie meer kosten. En dat is een hele mooie ontwikkeling. LED-verlichting bijvoorbeeld, die kosten geen stroom. Je kunt ze lekker lang laten branden zonder dat het jou op de energierekening veel kost. Maar er is wel een kostprijs. Het gaat wel ten koste van heel veel dieren die 's nachts actief zijn. 70% van de zoogdieren is 's avonds of 's nachts actief. Zo rond de schemering beginnen ze. Denk aan een egel, vleermuis, nachtvlinder. En vooral die hebben heel veel last van tuinverlichting. En daar wordt wel aan gewerkt, maar eigenlijk nog te weinig. Ik wil eigenlijk wel even weten, je hebt voorbeelden van dieren genoemd. Waar hebben zij precies last van? Kunnen ze niet goed jagen? Wordt hun ritme verstoord? Wat zijn nou de verstoringen voor hen? Ja, vooral hun ritme wordt verstoord. En ik heb zelf een kat. Ja, dat zie ik altijd heel duidelijk. Als ik de lamp aandoe, midden in de nacht, als ik toch een keer wakker word en uit bed ga, dan is die kat klaar wakker. Die heeft dat veel meer dan een mens. En zo moet je het denk ik zien bij een wild dier. Die is natuurlijk veel meer op de zon en de nacht ingesteld. Zodra daar een felle lamp komt, is zijn ritme verstoord. En dan zoekt hij geen veiligheid wanneer dat nodig is. Hij blijft te lang wakker, waardoor hij op een tijdstip waarop hij kwetsbaarder is, zich niet goed verstopt. En eigenlijk is het voor de gezondheid van die dieren heel slecht van alle kanten. Ja. Waarom hebben wij verlichting? Omdat wij vanuit onze, poort of deur naar de schuur kunnen lopen, naar de auto. Dat moet gewoon veilig en je moet niet in de vijver vallen, struikelen, uitglijden. In de winter ook vooral. Hè. Dus dat is het belangrijkste. En dan ga je kijken, wat heb ik verder nog nodig aan lampen? En misschien heb je helemaal niet zoveel. Als ik dit onderwerp bespreek, ik bespreek dit heel vaak ook met klanten als zij een tuinontwerp willen, dan zeggen ze vaak, we hebben al tuinverlichting die een aantal jaar stuk is en we missen het niet. Of we hebben alleen die ene lamp aan de schuren, dat is eigenlijk wel genoeg voor ons. Dus als ik het bespreekbaar maak, blijkt dat mensen helemaal niet zoveel nodig hebben. Ja. Licht wat omhoog schijnt is het meest vervelend voor die dieren waar je ze het meest mee verstoort. Dus als je nou bij het zoeken van tuinverlichting op een aantal dingen let, dan heb ik een ezelsbruggetje. Insect is in het Engels bug, B-U-G. Zorg dat je bij een lamp geen B, dat is backlight, hebt. Dus als licht wat naar achteren schijnt, strooilicht naar achteren heb je zelf niet nodig, want daar hoeft die lamp niet te schijnen. Zorg dat daar gewoon een kapje aan die lamp zit. De U is van uplight, geen licht naar boven toe, dus niet die spotjes in de grond die omhoog schijnen naar bijvoorbeeld die boom. Kies liever een lamp die naar beneden schijnt. En de G, geen glare. Glare betekent in het Engels verblinding. Dus licht wat echt zo fel is dat een dier verblindt. Als je op die drie regels let, bug, dan kun je van allerlei merken tuinverlichting nog best wel veel kiezen. Alleen sommige lampen vallen af, maar dan kies jij een andere soort. Dus dat kan ongeacht het merk. Wat een handige ezelsbrug. Ja. Als je nou helemaal om bent door jouw verhaal en je denkt, ik hoef eigenlijk geen verlichting. Zijn er alternatieven voor lampen? Dat je toch denkt, ik wil die veiligheid inbouwen. Als je echt een stapje verder wilt, zijn er nog hele leuke alternatieven om toe te passen. En dat is contrast en reflectie. Contrast, ik moet er wel gelijk bij zeggen, contrast werkt alleen als er niet dichtbij een hele felle lichtbron is. Want anders dan lukt het niet om dat effect te bereiken. Maar contrast is eigenlijk vooral een witte kleur die je gebruikt naast een hele donkere kleur. Dus denk aan witte planten, witte bloemen, witte bladeren. Dat is heel subtiel. Maar denk aan wit grind naast een donkere plantenborder. Of een wit paaltje, een witte stenen rand. Of op een trap zou je zelfs op de treden zou je een witte, met verf een witte streep bij het randje kunnen verven. Om te kijken waar die treden eindigt, dat je het niet valt. Waar kunnen we meer over jou en over je ideeën? Ja, dit is best een ingewikkeld onderwerp. Dus ik heb hier een blog over geschreven. Op mijn website Vergroenster, www.vergroenster.nl, kun je dit nalezen en daar meer informatie over vinden. Top. Dank je wel, Lianne Groeneveld, voor je adviezen over verlichting die diervriendelijk moet zijn. Dank je wel. Haar glazen vleugels afgelegd. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen, kwam ze met zachte landing in mijn warme bed terecht. Als ze lachten klinken duizenden violen en in haar ogen staat een grote regenboog. Er is iets hemels in haar aardse lijf verscholen, ook al zie je dat niet met het blote oog. Zij is niet van deze wereld, zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen, maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen, hoor de zon. Als zij me aanraakt, hoop ik in de wolken ben. Er is een engel uit de hemel weggeslopen, en nu ligt ze hier verlegen en verdwaald. Heel voorzichtig aan haar mooie ogen open. En wat ik daarin kan lezen, blijft voorlopig onvertaald. Maar ze streelt me met haar zachte, lieve handen. En dat vind ik voor het ogenblik genoeg. Wat een geluk dat ze nou net naast mij wou landen. Ik heb met haar een zalig leven voor de boeg. Zij is niet van deze wereld, zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen, maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen, hoor de zomer in haar stem. En het lijkt zij me aanraakt, hoop ik in de wolken ben. En als de morgen komt, dan gaat ze hier vandaan. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Jamie Walters was dat, met Hold On. En daarvoor De Kast. Ze waren in de wolken. Zometeen de kunstgalerie 60 Cent Gallery in Delft. Na Roxy Music en Oh Yeah. No, oh, how when the music is here in my car. There's a hadden er een dikke hit mee in 1980 met Oh Yeah, Roxy Music hoorde je. We gaan naar ons volgende onderwerp. In het hart van Delft staat kunstgalerie 60 Cent Gallery, op de historische plek waar ooit Johannes Vermeer woonde. Wat die kunstgalerie allemaal doet, hoort Herman de Bruin van eigenaar Kennen Lau. Kennen, welkom. Hallo. Ja. 60 Cent Gallery, the name. Yeah, the name, we have a lot of meanings on it. Firstly, we based on its meaning in Mandarin, it means 60 points, and 60 grades is upper than average, but still have a lot of potential. And also on the clock, it's 60 minutes. It's yes. Also a circle, a perfect circle. So we want to bring something perfect, but still with potential. 60 cents is een teken in het Chinees. Kennen komt uit China, van origine. Yeah. Hij woont nu met zijn gezin en zijn twee prachtige kinderen in Delft. Mm-hmm. En 60 cents staat voor, in mijn beleving, naar de zoektocht naar perfectie. Het is boven gemiddeld. Altijd zoeken naar iets meer. Ja, er wordt een vergelijking ook gemaakt met een klok. En een klok is een perfecte cirkel. En 60 is natuurlijk boven gemiddeld. Als we uitgaan van 100% is het geheel. Ja. Dan is 60 cent. Dat is natuurlijk een beetje de verhaspeling tussen het Nederlands, Engels en het Chinees of het Mandarijns. Ja. Dan is het bovengemiddeld. Eigenlijk samengevat het zoeken naar het bovengemiddelde kunstuiting en verbinding. Ja, omdat er vooral van de galerie. Het geeft dus ook de kwaliteit aan van de galerie, denk ik. Ja, en dat is jullie hoop, jullie bedoeling. De hoop en de wens om het mooie wat kunstenaars maken en in hun hoofd hebben te delen met de bezoekers. Ja, en wat maakt Canon dan voor kunst? Ik maak digital. En mijn partner, she do conservation and restoration of artworks. Okay. Yeah, and we have been doing this for more than 8 years. Mm-hmm. And finally, we have a lot of connections with collectors and artists. That is the reason that we finally try to start this gallery in Delft. Ja, dus de galerie heeft Canon opgestart omdat ze al 8 jaar bezig zijn met het restaureren en conserveren van kunst. Mm-hmm. En hij zelf maakt digitale art. En ja, het was tijd om een mooie plek te zoeken. En ja, geen mooiere plek dan op de fundatie van het huis van Vermeer. En wat is dan de connectie van Canon met Vermeer? For us, Vermeer is used to be the role model for us to learning about art history. And he's also tried to use new techniques while he painting. And as we are doing conservation and restoration, we know that the new techniques is very important. We cannot forbid new things while we make art. So we come to here, the former site of Vermeer's home, and then we try to follow Vermeer and his father's track to do this art business, and then we can share this image and the message to the world that we try to follow the old things and the new things and combine them together and bring new art. Canon ziet Vermeer eigenlijk als een rolmodel. En hij heeft zich erin in verdiept. En hij voelt het dat hij eigenlijk in de voetstappen van Vermeer en zijn ouders waren befaamde kunsthandelaar. Had ook een herberg trouwens, hè? Ja, en heel veel kinderen. Ja, ook dat. Ja, maar dat was in de 17e eeuw, daar hebben we het over, hè? Ja, ja. Was dat niet abnormaal? Dat was niet heel bijzonder. Maar Canon heeft zoiets gedacht bij de oprichting van zijn gallery. Nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe je omgaat met nieuwe technieken. En hoe je de handel combineert met de creatie. En zeker ook niet het uit de weg gaan van nieuwe technieken. Dat deed Vermeer ook, begrijp ik, van Canon. Dat deed Vermeer inderdaad ook. If people want to see it, when is it open? We open from Wednesday to Sunday. And from 11 to 5 o'clock. Mm-hmm. I said in English, look on the website, maybe. Yeah, of course. Yeah. 60cents.nl. Dankjewel voor het gesprek. Canon Lau, eigenaar van de kunstgalerie die we net besproken hebben. Dank u wel. En Natasja, natuurlijk ook bedankt voor alles wat jij vertaald hebt in dit moment. Thank you.

miraculous.